दर्शन की 35वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकेंगे, उससे पूर्व एक दो बातें आपको बता देता हूं। पृष्ठ संख्या 103-104 103 के बिल्कुल अंत में अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द पर पक्ष विघाते न। अब पृष्ठ पलटिए 104, इसकी तृतीय पंक्ति का अंतिम देखिए, प्रतिषेध विघातात्। प्रतिषेध विघातात्, तो यहां अर्थ जो आपको बताया वो तो उस तरह ही सब जगह मिलता है। यहां यदि हम शब्द को बदल दें, पाठभेद कहीं नहीं मिलता लेकिन हम बदल लें इसको, तो अधिक संगत और सरल हो जाता है। जो प्रतिषेध विघातात है, यहां परपक्ष की जगह पर प्रतिषेध शब्द लिख लें। यहां 103 पर नीचे परपक्ष की जगह पर प्रतिषेध लिख लेंगे तो प्रतिषेध विघाते ना, और परपक्ष को वहां पर प्रतिषेध की जगह लग देंगे तो परपक्ष विघातात्। और यहां छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा साधन कैसे होता है, दूसरे के द्वारा जो हमारा खंडन किया जाता है उसका उद्धार करके, उस आक्षेप को हटाते हुए हम अपने पक्ष का साधन करते हैं, ये अर्थ ठीक ठीक सीधा आ जाए उसके लिए है। और ये प्रकरण 104 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में सूत्र जहां समाप्त होता है, सूत्र इति, यहां तक इसको हमें समझना चाहिए। अब यश्चासौ करके बात कही जा रही है, वो अगली बात कही जा रही है कि दूसरे का उपालंब करना हो, प्रतिषेध करना हो, तो उसमें प्रमाण तर्क के साथ में छल जाति निग्रह स्थानों का भी प्रयोग होता है। वो उसके साथ साथ सहकारी होते हैं, अकेले नहीं उनके साथ मिलकर के करते हैं, ये तात्पर्य वहां पर ले लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो जल्प वितंडा आदि हम देख रहे हैं, तो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का, संगठन सूक्त का, संगच्छत्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता, उसमें जो संवदध्वम है इसकी व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का वेदोक्त धर्म के अंदर महर्षि दयानंद ने जो लिखी है उसमें उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। संवदध्वम को लिखते हैं जल्प वितंडादि विरुद्धवादम विहाय। जल्प वितंडा आदि विरुद्धवादम विहाय, ये विरुद्धवाद है। वाद जो है वो तो सम्यकवाद है, संवाद है, और ये जल्प और वितंडा है ये विरुद्धवाद है, गलतवाद है। वाद तो चलता है लेकिन ये गलत है, ये हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। जल्प और वितंडा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, वाद होना चाहिए। संवदत्वम की व्याख्या में तो जल्प वितंडादि विरुद्धवादम विहाय संप्रीत्या, आपस में प्रेम से हम संवाद करें, ये वहां पर तात्पर्य है। तो जल्प और वितंडा शिष्ट में, शिष्टों में स्वीकार्य नहीं है, धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन लोक में चलता है, प्रयोग किया जाता है और वो भी हमें जानना समझना होता है। हमें इससे बचना चाहिए, कम से कम जहां हम समान विचारधारा वाले हैं, जिनके साथ हम रहते हैं घर पे या आश्रम में, जो मित्र हैं, कम से कम उनके बीच में तो हम वाद ही करें, जल्प और वितंडा ना करें। होना सबके साथ चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। अब आप में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए जी। एक सौ बारह पेज पर नौ नंबर सूत्र कालात्यय न, जो इसका इसकी जो परिभाषा बनाई इसको समझा दीजिए पर फिर से। भाष्य की पंक्ति कालात्ययेन युक्तो यस्य अर्थैक देशो अवदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्टः कालातीतः उच्यते। सबसे पहले अंत में लीजिए कालात्ययापदिष्टः कालातीतः, इस सूत्र को उद्धृत किया है, जो कालात्ययापदिष्ट है उसे कालातीत कहते हैं। कालात्ययापदिष्ट क्या है उसको यहां पर इन्होंने कहा, इसका अन्वय ऐसे देखेंगे, यस्य अपदिश्यमानस्य, यस्य मतलब जिस हेतु के, कहे जाते हुए जिस हेतु का, हेतु को प्रस्तुत किया, हेतु को ही हम यहां पर कालातीत हेतु बोल रहे हैं, हेत्वाभास बोल रहे हैं, ठीक है। तो यस्य अपदिश्यमानस्य, जिस कहे जाते हुए हेतु का, अर्थैक देशो, अर्थ का एक देश, अर्थ का मतलब है धर्मी, हेतु होता है धर्म, और जो धर्मी है जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो संयोग से शब्द व्यक्त होता है, संयोग व्यंग्यत्वात्, ये जो इन्होंने हेतु दिया, तो संयोग व्यंग्यत्व ये हेतु कहा जाता हुआ, इसका इस हेतु का अर्थैक देश, अर्थ का एक देश, इसका अर्थ है शब्द, इसका अर्थ यानी धर्मी, धर्मी कौन है, शब्द, उसका एक देश कालात्यय से, काल के अतिक्रमण से युक्त है। एक देश कैसे, शब्द का, शब्द भेरी दंड संयोग से उत्पन्न हुआ, अब शब्द यहां पर भी है, उससे थोड़ी दूर आगे भी है, आगे भी है, आगे भी है, और दूर वाले व्यक्ति के पास भी है। तो नगाड़े के पास में तो ये हेतु अपने अर्थ का अतिक्रमण नहीं करता है, उसके काल का अतिक्रमण नहीं करता, वो तो एक साथ होता है, ठीक है, इस सामान्य रूप से एक साथ होता है, जैसा हमारी को दिखाई सुनाई देता है उतने अंश में देखेंगे आप, उसको बहुत सूक्ष्मता में चले जाएंगे, नहीं यहां भी कुछ ना कुछ तो अंतर है, वो नहीं देखना है अभी। सामान्य रूप से जैसे ही नगाड़ा बजा उसी समय हमारे को सुनाई देता है, एक ही साथ हमें प्रतीत होता है, एक साथ आ रहा है। तो हेतु का जो अर्थ है यानी वो शब्द, उसका एक देश तो काल के अत्यय से, अतिक्रमण से रहित है, यानी काल से युक्त है, समान काल है, लेकिन दूरस्थ शब्द जो कि इस भेरी दंड संयोग का, भेरी दंड संयोग जिसका कारण है, उसका जो कार्य है, अर्थ है, उसके साथ में काल से, काल का अतिक्रमण कर गया, जिस काल में भेरी दंड संयोग हुआ था उससे भिन्न काल में वो मिल रहा है, जिस समय वो शब्द मिल रहा है उस समय भेरी दंड संयोग नहीं मिल रहा है, वो जो अर्थ है शब्द वो काल से अतिक्रमित हो गया है, हेतु का जो काल था उस काल में अर्थ नहीं है, वो उससे भिन्न काल में है। जबकि जब व्यंग व्यक्त होती है कोई वस्तु तो हेतु यानी व्यंजक और व्यंग है, वो जो चीज प्रकट हो रही है उनके काल में सदा समानता रहती है, उसमें भेद नहीं होता है, जिसका इन्होंने उदाहरण दिया था दीपक और वस्तु घट, जब तक दीपक है तब तक दिखाई देगा अंधेरे में, और दीपक बंद होते ही दिखाई देना बंद हो जाएगा, या काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, जब तक कारण तब तक कार्य, यानी अभिव्यक्ति। और यहां पर जिस समय कारण था उस समय भी शब्द मिल रहा है, लेकिन शब्द उसके बाद में भी मिल रहा है, भिन्न काल में भी मिल रहा है, ये काल का अतिक्रमण हुआ। तो फिर से पंक्ति देखिए, यस्य अपदिश्यमानस्य, जिस कहे जाते हुए हेतु का, जो भी हेतु है, अर्थ एक देश है, उसके अर्थ का एक देश, अर्थ हो गया वो धर्मी, जिसको वो सिद्ध कर रहा है वो धर्मी, उसका धर्मी का एक देश कालात्येन युक्त, काल के अतिक्रमण से युक्त है, अर्थात असमान काल में है, ऐसा जो हेतु है वह सह सह हेतु कालात्यापदिष्ट है, वो कालात्यापदिष्ट कहलाएगा, काल के अतिक्रमण से कहा गया हेतु उसे ही कालातीत हेतु कहते हैं। हो गया, हो गया या नहीं? हाँ ना बोलो जी, हो रहा है धीरे धीरे, ठीक, क्योंकि हम आपस में ही चर्चा की है तो कोई बात नहीं। आचार्य जी, इसका कोई और अन्यत्र उदाहरण? किसका? इसी कालात्यय हेतु का। पहले इसको समझ लीजिए, ये तो समझ में आ गया आचार्य जी, और दूसरी इतना मुख्य इसी पे ही है, इसका और कहीं प्रयोग, काल को अतिक्रमण करके और अभिव्यक्ति के प्रसंग में ही ये लगेगा, जहां जहां अभिव्यक्ति के बारे में कोई कह रहा है वहीं वहीं पर ये लगेगा, सब जगह नहीं लगेगा। धन्यवाद जी। जो हेतु दिया इन्होंने, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है और उसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने, उत्पन्न नहीं बोलो, प्रकट होता है, तो अभिव्यक्त होता है, ठीक है, तो उसको उदाहरण के साथ दीप के तुलना दी, लेकिन वहां उसको खंडन करते हुए उन्होंने कहा जब तक दीप रहता है तब तक वस्तु प्रकट रहते हैं और जब दीप बंद होते ही प्रकट नहीं रहते। लेकिन इसमें भी बहुत सूक्ष्म काल के भेद होता है, जैसे सूर्य ऊपर से यहां पहुंचने पे 8 सेकंड लगभग लगता है, यदि 8 मिनट यदि 8 मिनट कहीं उस एक किरण को रोक ले तो फिर इधर इधर पहुंचने के लिए जो समय भेद होता है उस समय कभी अंधेरा होने का, ऐसे हम भी सोच सकते हैं। इसलिए इन्होंने सूर्य का उदाहरण नहीं दिया, मतलब सूर्य हो दीपक का दिया, दीप भी ऐसा ही है, दीपक का घट तक पहुंचने में कितना समय लगता है, वहां भी कुछ समय अंतर भेद है बहुत, कितना समय लगता है वो बताइए, वो तो अंदाजा करना पड़ता है, तो लगाइए ना देखो पता लगेगा कि उसको हम समान काल कहें या ना कहें। नहीं, समान काल तो नहीं हो सकता, क्योंकि दीप का भी एक वो किरणों के चलने का समय तो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और जो दूर जितना है उस वस्तु तक पहुंचने में, ये सब देखेंगे तो वो कुछ अंतर तो होगा ही, होगा वो कुछ, ये तो अनुमान है, उस कुछ को निकालते हैं ना थोड़ा सा, जब आप उस तक पहुंच गए हो तो उस तो तथ्य तक पहुंचे, फिर रुकिए रुकिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, घट यहाँ रखा है, दीपक यहाँ रखा है, कमरे के अंदर आप कितने मीटर की दूरी निकालेंगे, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, कितने, 10 मीटर मान लीजिए, अब उसको उसमें से लगा के देखिए सेकंड का कौन सा भाग आता है उसमें, एक बात, तो व्याकरण में तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा आगे पीछे भी होता है, उसको वर्तमान ही माना जाता है, और ये तो इतना कम काल है। अब इसको मैं दूसरे ढंग से भी कह रहा हूं, आप सूर्य वाला भी ले लीजिए, ठीक है, सूर्य से यहां तक आने में 8 मिनट लगभग लगते हैं, तो जिस समय सूर्य से 8 मिनट बाद यहां प्रकाश पहुंचा और जब तक ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं सूर्य के रहने तक, उसके 8 मिनट बाद तक ये दिखाई देंगी, सूर्य से प्रकाश चला उस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, 8 मिनट बाद हमारे को यहां पहुंचा प्रकाश और हमें दिखाई दे गया, अब ये कब तक दिखाई देगा हमारे को, सूर्य के नष्ट होने के 8 मिनट बाद तक, क्योंकि सूर्य नष्ट हो गया लेकिन वहां से चली हुई किरण तो चलती हुई आ रही है, ठीक है, तो 8-8 मिनट का जो ये अंतर है, एरर है, वो इधर भी 8 मिनट है तो उधर भी 8 मिनट है, जितनी देर वस्तु दिखी उतनी देर ही सूर्य था, ठीक है, जितने काल तक वस्तु दिखी उतने काल तक ही सूर्य का भी अस्तित्व रहा, कल्पना कीजिए आप, तो इस दृष्टि से काल का अतिक्रमण नहीं हुआ, जबकि शब्द और भेरी दंड संयोग में शब्द और भेरी दंड का संयोग कितने सेकंड तक हुआ, कितनी देर तक हुआ, आप जितना भी लगा लीजिए, आप सूक्ष्मतम गणना सेकंड के भी कुछ भाग में जो आप कहना चाहो, लेकिन कोई ना कोई आपको बोलना पड़ेगा। और शब्द का श्रवण कितनी देर तक हुआ, कितनी देर तक हुआ, बहुत देर तक हुआ। काल का अत्यय हुआ या नहीं, तो आप जो आने जाने का समय कह रहे हैं वो आप लगा भी लो तो भी, मूल बात क्या है यहां पर, जब तक व्यंग्य है तब तक व्यंजक भी रहेगा। जब हम प्रकट करना कहते हैं तो जब तक है, जितने काल तक है उतने काल तक वो भी रहेगा, ये देखा जाता है। लेकिन जब चीजें उत्पन्न होती हैं, जो उत्पन्न की जाती हैं, वहां ये नियम लागू नहीं होता है। चूंकि शब्द में ये नियम नहीं लग रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर उत्पन्न हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो आप काल का भेद बता रहे थे पहुंचने में, उसमें भेद दिखा रहे थे, उसके अलावा भी कुल काल तो समान ही रहेगा, इसमें कोई अंतर हो तो बता दीजिए। तो इसका जो संयोग का कारण से इन्होंने खंडन कर रहे हैं और प्रकट नहीं होगा, लेकिन वहां तो काल पहुंचने का जो तेजी, वायु का जो शब्द का पहुंचने का वेग का कमी के कारण ऐसा हो रहा है, ना कि उस संयोग के कारण उस हेतु खंडन नहीं हो रहा है। हेतु खंडित हो रहा है। देखिए, उसमें काल को आप वो ले लीजिए, देर से पहुंच रहा है, अधिक पहुंच रहा है, वो छोड़िए। जितनी देर तक कारण है उतनी देर ही कार्य रहेगा, इसको आप खंडित कर सकते हैं क्या? जो जो प्रकट होते हैं उनमें ये नियम देखा जाता है या नहीं? जो जो प्रकट होते हैं, उत्पन्न नहीं, प्रकट होते हैं, उसमें ये नियम देखा जाता है या नहीं? देखा जाता है ना, हाँ ना, बोलो, देखा जाता है जी। क्या वो नियम शब्द और इसके कारण में मिल रहा है? जब तक ये है तब तक वो मिल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? सदा नहीं होता है ना। तो इनका तो जो समाधान है, एक शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द ने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया, वो परंपरा से उत्पन्न होते करते करते करते तब हमारे तक पहुंचता है। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो ये उत्पन्न होना ही माना जाएगा। तो शब्द वियोग से भी उत्पन्न होता है, तो इनका उदाहरण भी गलत ऐसे नहीं कह सकते इन्होंने जो हेतु उदाहरण। वक्ता ने ये नहीं कहा, अब ये जो आप खंडन कर रहे हैं ना, ये गलत ढंग से खंडन कर रहे हैं। वक्ता ने ये थोड़ा ना कहा, ये कारण का निर्धारण थोड़ा ना है कि संयोग से ही उत्पन्न होता है, ही लगाया क्या इन्होंने? संयोग से उत्पन्न होता है, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, विभाग से भी उत्पन्न होता है, कागज को फाड़ेंगे, कपड़े को फाड़ेंगे, विभाग करेंगे तो भी शब्द बनता है। ठीक है, उसका ये निषेध नहीं कर रहे हैं। इसका समान शास्त्र वैशेषिक है, वो इस बात को मानता है, ये भी मानते हैं। अब इस बात को लेके ये खंडन नहीं हो रहा है तो ये करके कि ये संयोग ही क्यों लिखा है इन्होंने, वियोग से भी तो होता है, ऐसे खंडन नहीं कर सकते, ये अन्याय है। जो चीज सामने वाले ने कही नहीं उसका हम खंडन करेंगे, ये ठीक नहीं माना जाता है, ये अनुचित खंडन है, इसलिए ये खंडन ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा खंडन आपने जानबूझ के किया है तो किसमें आएगा ये? नहीं, वाद जल्प वितंडा, जल्प में आएगा, जल्प की प्रवृत्ति जग चुकी है कि ये पक्ष मेरा खंडित हो रहा है, इसको मुझे किसी भी तरह बचाना है, अब और कोई उपाय तो सोचा नहीं तो यही कह दिया। बोलिए। ओम आचार्य जी, ये जो खंडन कर रहे हैं कि जो कुल्हाड़े का और लकड़ी का जो संयोग हुआ है उसके निमित्त से ये शब्द उत्पन्न हुआ है, इसका खंडन कर रहे हैं कि वो बाद में, ये निमित्त का खंडन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जी, ये कह रहे हैं कि निमित्त, रुकिए, आपने कहा कि ये कुल्हाड़े और लकड़ी का जो दारू परशु संयोग हुआ है इस कारण का खंडन कर रहे हैं, कारण का खंडन नहीं कर रहे हैं। दारू परशु संयोग या भेरी दंड संयोग शब्द का कारण है, इसका कहां निषेध किया इन्होंने? लेकिन शब्द अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता, अभिव्यक्त होता है, इसमें ये हेतु दिया जाए तो ये हेतु हेतु नहीं है। ध्यान दीजिए, इसने कहीं भी ये इसका खंडन नहीं किया, ये तो प्रत्यक्ष का खंडन हो जाएगा। आचार्य जी अभिव्यक्ति को भी मान लेते हैं, जो चीज कहनी है वही बोलनी है। न्याय दर्शन के अंदर आप ये बातचीत करना सीख लीजिए, बातचीत करना भी एक कला है कि हमें बिल्कुल वही चीज बोलनी है जो कहनी है, दूसरी इधर उधर कहनी ही नहीं है। फिर बाद में हम कुछ दूसरा कहेगा, वो कहेंगे नहीं मेरा मतलब ये था, मैं ये कहना चाहता था। कुशलता ये है कि हम वही बोलें जो हमें कहना है, इतनी विचार पूर्वक समझ करके बोलें। नहीं तो वाद अगर बातचीत कोई ऐसे कर रहा है, जो मन में आया बोलते गए, जो मन में आया बोलते गए, या आप दूसरे का समय बर्बाद करेंगे, स्वयं तो व्यवस्थित होके नहीं आते पहले से कि हम निर्णय करें, सोच के आए, मेहनत करते नहीं, चलो वहीं देखेंगे जो आएगा वो बोलते जाएंगे। ये हिंसा है एक तरह से, ये अधार्मिकता होती है। इसलिए सोच करके बोलना है, ये हर न्याय वाले को सीखना, ये धार्मिकता है हमारी, कुछ भी ऐसे नहीं। ठीक है, अब बोलिए, अब वो वाक्य आप फिर से सोच के बोलिए कि आपको क्या कहना है। ये अभी आपसे अनजाने में हुआ, ठीक है, आपको अभ्यास नहीं है, लेकिन ये दोष माना जाएगा। हम लापरवाही से यदि कोई हानि करते हैं तो भी दोष तो बनता ही है हमारा। हमने क्यों इतने सावधान नहीं हुए, क्यों नहीं हमने बुद्धि का इसका उपयोग किया, विचार किया कि हम बिल्कुल ऐसा बोलें कि कोई बाधा नहीं हो। फिर से बोलिए आचार्य जी, जैसे कुल्हाड़े और लकड़ी का जो संयोग को निमित्त मान रहे हैं शब्द के प्रकट होने में, प्रकट होने में तो इसमें दोष ये दिखा रहा है प्रतिपक्ष के, जो सुनाई दे रहा है शब्द वो उस समय नहीं सुनाई दे रहा जब दारू परस का, फिर गलत बोल रहा, जिस समय संयोग हुआ उस समय सुनाई नहीं दे रहा ये नहीं कह रहे, उस समय भी सुनाई देता है और बाद में दूर भी सुनाई देता है। तो उसमें दोष तो सिर्फ पहुंचने का है, निमित्त तो उसी समय हुआ है जिस समय वो शब्द प्रकट हुआ है, निमित्त तो उसी समय हुआ है, वो तो दोष इस बात का है कि वो वहां दूसरे दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचने में उसने समय लिया, उसकी गति में दोष है। इससे हम निमित्त को तो का तो खंडन नहीं कर सकते। जो बात वो कह रहे थे उसी तरह की बात है। तो इनका कहना है कि दारू परशु संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ, ठीक है, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस कारण का ये खंडन नहीं कर रहे। इस कारण से शब्द उत्पन्न हुआ या अभिव्यक्त हुआ, मतभेद यहां पर है, ठीक है। बातचीत में बिल्कुल हमें ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि इस जगह पे भी मतभिन्नता है, उसी पे ही केंद्रित रहे, उसके आसपास पे ना तो बात करें और ना कुछ करें, इस पे भिन्नता है। शब्द यहां से चल के वहां गया, उसको जाने में समय लगा, ठीक है, ये सिद्धांत भी मानता है। शब्द वहां देरी से पहुंचा, इससे कोई दोष नहीं है। शब्द वहां देरी से पहुंचा, जाने में समय लगा, इस कारण से हेतु थोड़ा खंडित किया जा रहा है। इन्होंने कहा ही नहीं है कि समय में देर लग गई शब्द में, इसलिए इसका जो कारण था वो कारण ठीक नहीं है। कारण ठीक है, समय भी लगेगा, लेकिन हमें क्या निर्णय करना है, शब्द उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जब शब्द उत्पन्न होता है तब कारण और कार्य में क्या संबंध रहता है, और जब शब्द अभिव्यक्त, जब कोई वस्तु अभिव्यक्त होती है तब उसके कारण और कार्य में काल की दृष्टि से क्या संबंध रहता है, यह हम एक परीक्षा कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी कारण से कोई कार्य उत्पन्न होना माना जाता है तब कारण और कार्य का संबंध, कारण मतलब यहां पर निमित्त कारण लीजिएगा, क्योंकि उपादान कारण नहीं लेना है, वो प्रसंग नहीं है, निमित्त कारण। निमित्त कारण और कार्य के बीच में काल की दृष्टि से क्या संबंध रहता है, क्या दोनों का काल समान रहता है या भिन्न रहता है? समान रहता है, उत्पत्ति में, उत्पत्ति पक्ष में। अच्छा, इनका कहना है अभिव्यक्ति पक्ष में भी समान रहता है और उत्पत्ति पक्ष में भी समान रहता है। अब इसको मैं उदाहरण देता हूं, कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार उसका निमित्त कारण है। क्या घड़े का रहना और कुम्हार का रहना दोनों का काल समान होता है कि जब तक कुम्हार है तभी तक घड़ा है? ऐसा होता है नहीं? कुम्हार पहले भी मर सकता है और जब तक कुम्हार है तब तक घड़ा ही भी रहेगा, ये भी कोई नियम नहीं है। तो उत्पत्ति पक्ष में तो ये बात नहीं घटती। जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका कारण, निमित्त कारण जितने काल तक रहता है उतने काल तक ही कार्य भी रहे, इसका कहीं कोई नियम हो तो बताइए? कहीं भी नहीं घटता है। इस पुस्तक को बनाने वाला, इस रहल को बनाने वाला, इस मकान को बनाने वाला, इस पंखे को बनाने वाला, कहीं भी ये नियम नहीं लगता है। आप परमात्मा को ले लेंगे कि परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा तो रहता ही है, तो उसमें विपरीत होगा कि परमात्मा के रहते हुए भी शरीर नष्ट हो जाता है। नियम क्या है कि जब तक वो कारण है तब तक वो कार्य भी रहे, अन्य कोई बाधक कारण नहीं होना चाहिए। तो उसमें समान काल चलता है, ये किसमें? उत्पत्ति वाली चीजों में। इसका कोई अपवाद है? सब जगह रहता है। और अभिव्यक्ति वाली चीजों में जो निमित्त कारण है वो जब तक बना रहेगा तभी तक ही अभिव्यक्ति भी होगी, इसमें समान काल रहता है, उसमें भिन्नता नहीं होती है। व्यंजक जो है, अभिव्यक्त करने वाला है, वो यदि हटता है तो व्यंग्य भी हट जाएगा, जिसको प्रकट कर रहे हैं वो भी हट जाएगा, दीपक के बंद होते ही दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है या नहीं है? इस नियम के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि जहां जहां समान काल रहता हो वहां तो व्यंग्य हो सकता है, लेकिन जहां असमान काल है वहां अभिव्यक्ति की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। ये हो गया। बस इसी बात को यहां इन्होंने कहा है कि शब्द में, अब आप शब्द में घटा के देख लिया, शब्द में जो उसका निमित्त कहा है इसने, संयोग व्यंग्य, तो संयोग दारू परशु संयोग, भेरी दंड संयोग, ये संयोग और उस कार्य की अभिव्यक्ति, इसमें काल का भेद है या नहीं? अभिव्यक्ति वाले उदाहरणों में काल का भेद नहीं होना चाहिए, काल का अत्यय अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये और जगह देखा जाता है जहां जहां अभिव्यक्ति की बात आप मानेंगे, लेकिन यहां हो रहा है, इसका मतलब है ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये उत्पत्ति, वो अर्थापत्ति से निकलेगा। अभिव्यक्ति नहीं है तो और एक ही बचा है, उत्पत्ति ही बची है। अभिव्यक्ति में जहां जहां होता है वहां काल का नियम होगा, यहां काल का नियम है, इसलिए ये आपका हेतु ठीक नहीं है। गति वाली बात अलग है, वो दोनों को स्वीकार है कि भी गति हो रही है, उस गति को कह करके हम इस, इन्होंने जो इनका खंडन किया है उसको हटा नहीं सकते कि आपने गलत खंडन किया है। खंडन जिस आधार पर किया है उस आधार को यदि हम दोषयुक्त बताते हैं तो वो खंडन नहीं होगा, वो तो अपनी जगह है। ठीक है, और कोई? सुचिता जी, ओम जी। इसका मतलब ये व्यक्ति पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष होता ही नहीं जी? होता है ना, शब्द के बारे में नहीं होता है, वस्तु के घट के बारे में तो होता है ना। जो दृष्टांत दिया, दृष्टांत किस में? तो दोनों का साम्य होता है ना, पूर्व पक्ष हो चाहे उत्तर पक्ष हो, ये तो दोनों ही स्वीकार करते हैं। रूपवत रूप घट संयोग जब कहा इन्होंने, प्रदीप घट संयोग कहा, इसके आधार पर खंडन किया जा रहा है, तो ये तो दोनों को मान्य है, तो अभिव्यक्ति तो होती है। अगर अभिव्यक्ति कहीं नहीं होती होती तो ये इस तरह खंडन ही नहीं होता। शब्द के दृष्टांत में ये कोई दूसरा उदाहरण मिल ही नहीं सकता, इसलिए शब्द दृष्टांत है। शब्द के संदर्भ में ये कहना चाह रहे हैं, घट और प्रदीप का जो कहा उन्होंने, उस दृष्टांत को देते हुए, भाई आप इसको अभिव्यक्ति कह रहे हो तो अभिव्यक्ति तो ऐसी होती है, काल का अत्यय नहीं होता है, तो यहां तो काल का अत्यय हो रहा है इसलिए ये अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति है? ठीक है, और कुछ प्रश्न बचा है? बोलिए। उदयवीर जी के पुस्तक में वो उदाहरण दिए थे जी, क्या वन ही अग्नि ही अनुष्ण है, अग्नि अनुष्ण है या पंचावय बोल रहे हो भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न इसी मतलब किसी ने हेतुआभास के लिए भिन्न उदाहरण की अच्छा अग्नि अनुष्ण है अग्नि अनुष्ण अनुष्ण है ठीक है हेतु दिया उन्होंने कृतकत्वात निर्मित होने से बनाई गई होने से यानी उत्पन्न की गई होने से जी ठीक है तो उदाहरण घटाधिवत घटाधिवत ठीक है तो यहाँ कैसे घटाएंगे कालातीत हेतुआभास कैसे होगा ये नहीं यहाँ तो हम व्यभिचार दे देंगे ना सीधा अब इसका खंडन कैसे करेंगे देखिए पंचावयव को देखिए अग्नि अनुष्ण है उत्पन्न की गई होने से कृतक होने से ठीक है तो साधन धर्म क्या बनाया है कृतकत्व उत्पन्न की गई होने से बनाई गई होने से और साध्य धर्म क्या है अनुष्णत अनुष्णता और पक्ष क्या है अग्नि अग्नि में अनुष्णता को सिद्ध कर रहा है साधन किसको बनाया कृतकत्वात ये बनी होने से अब इसकी व्याप्ति देखिए क्या व्याप्ति बन रही है जो जो कृतक होता है वह अनुष्ण होता है साधर में से जब हम बनाएंगे क्योंकि इन्होंने घट का उदाहरण दिया तो दृष्टांत के साधर में से ही हेतु है साधर में वाला हेतु है व्याप्ति भी हमने साधर में से बना ली और घटवत ठीक बात है घट में ऐसा होता है घट कृतक है उत्पन्न किया गया होता है और वो उष्ण नहीं होता है यहां तक बात ठीक हो गई अब इस व्याप्ति को देखिए क्या ये व्याप्ति ठीक है कि जो जो कृतक होता है वह अनुष्ण होता है जो जो कृतक होता है वह अनुष्ण होता है ये ठीक है नहीं है कैसे पता लगा आपको ठीक नहीं है कितनी चीजें हैं जो बनी हुई हैं लेकिन उष्ण है उदाहरण दीजिए उदाहरण देना पड़ेगा आपको जैसे पहाड़ का लावा वो बना है चलो और भी स्थान और कह सकते हैं वो बना है चलो लावा बना है तो भाई किससे बना है अच्छा मान लो रोटी गरम गरम है और घड़ा भी जब बन करके अंदर से उसमें से निकलता है जिस समय पक करके निकलता है तो हालांकि तो वो ठंडा करने पर ही उसको निकालते हैं ईंट है ये है लेकिन जब वो पक चुका है पूरा तो उस समय निकालें तो गरम गरम निकलता है या नहीं तो जो चीज बन करके बनी है बनी हुई है अब ये तो सूर्य भी बना हुआ है सूर्य भी तो कृतक है उस पक्ष में जब हम ईश्वर ने इसको बनाया ये मानते हैं सूर्य भी तो बना है उत्पन्न हुआ है वो गर्म है या ठंडा है गर्म है तो ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो बने हैं लेकिन उष्ण है तो ये हम इसको कैसे खंडित कर रहे हैं उसके हेतु को क्या कर दिया हमने अनेकांतिक बना दिया सभी विचार हेतुआभास करके खंडित कर दिया अच्छा अगर मान भी लें कि ये पंचावयव अखंडित हो जाए कल्पना करें कि आपकी इतनी प्रखर बुद्धि है कि आप इसको सिद्ध कर दें यत् पुनरनुमानम प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभास इति आपने कर भी दिया किसी भी तरह ये मैं अभ्युपगम से बोल रहा हूं कर नहीं पाएंगे लेकिन मान लिया कि ऐसा कर भी दिया तो बोले अच्छा देख लेते हैं अग्नि को हाथ डाल करके देख लेते आप बता दो ये उष्ण है या ठंडी है भाई ठंडी है तो हाथ रखे रखो इसके अंदर हाथ हटा क्यों रहे हो तो ये प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है वो अनुमान नहीं है वो न्यायाभास है वो तो अनुमान का आभास है बस ऐसा लग रहा है हमें प्रत्यक्ष के विपरीत कभी नहीं जाना चाहिए प्रत्यक्ष का खंडन कभी नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष इससे प्रबल प्रमाण है प्रत्यक्ष को और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती ठीक है यदि कर भी लो तो आप वैसे ही नहीं होगा तो इसको कालातीत में ले जाने की आवश्यकता नहीं है इसको हम सीधा उसमें सीधे खंडित कर देंगे हाँ अलग ढंग से और ठीक तरह वो जिस तरह उन्होंने लिखा है उस तरह भी देखना चाहे तो ठीक है मान लीजिए उसको वो तो उदाहरण फिर सब व्यभिचार वाला ही होगा सब व्यभिचार हेतुआभास उन्होंने कुछ कारण लिखा होगा ना कि क्यों ये कालातीत है उसके लिए कुछ पंक्ति लिखी होगी ना बोलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो रहा है ना चेर जी इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होकर कृतक कृतकत्व हेतु प्रस्तुत साध्य की सिद्धि के अवसर को खो देता है। साध्य की सिद्धि के अवसर को खो देता है, तो उसमें काल का अत्यय क्या हुआ? केवल अवसर को खो रहा है, वो तो सभी विचार में जा ही रहा है। इन्होंने परिभाषा इस तरह से किया चेर जी, जिस किसी अर्थ का विचार चालू रहने पर साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यदि वह साध्य की सिद्धि के अवसर को लांग जाता है तो वह कालातीत हेत्वाभास है। साध्य सिद्धि के अवसर को लांग जाने का तात्पर्य साध्य सिद्धि में हेतु की अक्षमता को प्रकट करना है। हेतु की यह अक्षमता प्रमाणांतर से साधित होती है। तो ये काल शब्द का काल अभिधा में अर्थ नहीं ले रहे हैं, ये भिन्न अर्थ लेकर के। काल का तो अत्यय इन्होंने दिखाया नहीं इस व्याख्या में भी, छोड़ दीजिए उसको। जो भाष्यकार ने उदाहरण दिया है केवल वहां तक सीमित रह लीजिए। ठीक है, अब समय हो गया है, बोलिए। जो घाटी में आवाज इको होती है चिल्लाने पे, तो वो कालातीत का उदाहरण बनेगा? वो भी बनेगा, क्योंकि यहां से बोला और यहां से पर्वत पे दूसरे छोर पे जो व्यक्ति है वहां तक गया, उसमें समय लगा, और फिर पलट के वापस आया तो और दुगना समय हो गया उसका। तो वो भी संयोग का अत्यय तो कर ही रहा है, अतिक्रमण कर ही रहा है। संयोग तो हो चुका, हम तो बोल चुके, बोलने के बाद चुप हो गए और अब हमारी आवाज हमारी को सुन करके आ रही है। इसमें और दूरी बढ़ गई है, एक तरह से दुगनी दूरी बढ़ गई है। तो हित्वाभास के बाद में अब क्रम प्राप्त छल का प्रसंग चल रहा है। न्याय दर्शन में छल शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है, जो कि यहीं पहले सूत्र से पता लगेगा। लोक में हम जिस संदर्भ में छल शब्द का प्रयोग करते हैं उस जैसा भी है यहां पर, लेकिन यह विशेष प्रकार का छल है। लोक में हम अन्य चीजों के छल, अन्य तरह के व्यवहारों को भी छल कहते हैं। कहा कुछ, कर कुछ रहा है, छुपा करके कर रहा है, तो हम कहते हैं छल कपट कर रहा है। यहां शब्दों के अर्थ बदल करके प्रस्तुत करना ये छल के रूप में है, बस इतने तक ही सीमित है। तो अथ छलम सूत्र बोलेंगे, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम। वचन विघातः, दूसरे के वचन का खंडन करना, विघात करना, नष्ट करना, उसमें दोष दिखाना। कैसे? अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से, उस शब्द का, वचन का जो अर्थ है, उस अर्थ को भिन्न अर्थ लेकर के, किसी एक शब्द के वाक्य के दो तीन अर्थ हो सकते हैं, उस भिन्न अर्थ को सिद्ध करके, भिन्न अर्थ का प्रयोग करते हुए जो खंडन किया जाता है उसे छल कहते हैं। वक्ता ने जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया, उस अर्थ से भिन्न अर्थ को, जो उसी शब्द से निकल के आ रहा है, उस शब्द से तो निकल के आ रहा है, लेकिन वक्ता ने उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, तो भिन्न अर्थ को उठा करके ले करके और फिर खंडन करना, ये छल कहलाता है। तो इससे हमें क्या बात प्रतीत हुई कि बातचीत में हमें ईमानदारी रखनी चाहिए कि सामने वाला जिस शब्द को जिस अर्थ में प्रयोग कर रहा है हमें वही अर्थ लेना है। हम अपनी इच्छा से, मनमर्जी से दूसरे के शब्द या वाक्य का भिन्न अर्थ नहीं ले सकते, ये प्रतिबंध है, क्योंकि हम दूसरे की बात का खंडन कर रहे हैं, तो दूसरे ने जो कहा है उसी का ही तो खंडन करेंगे। हम उसके वाक्य का खंडन कर रहे हैं या उसके द्वारा जो बात कही गई है उसका खंडन कर रहे हैं? क्या, किस चीज का खंडन करना है हमें? हमें उसके शब्दों का खंडन करना है, वाक्य का खंडन करना है, या उस शब्द वाक्य से जो बात कही थी उसका खंडन करना है, उसका अभिप्राय का जो तात्पर्य, उस शब्द से जो कहा है उसने, उसका हमें खंडन करना है, शब्द का नहीं। लेकिन ये दूसरा क्या करता है, अर्थ का तो खंडन कर नहीं पा रहा है। तो जो शब्द कहा था उस शब्द का दूसरा अर्थ ले लिया पहले, तो दूसरे ने यानी पहले व्यक्ति ने शब्द का जो अर्थ कहा था वो तो खंडित हो नहीं रहा है, वो उचित अर्थ जो उसने कहा था, लेकिन उसका दूसरा अर्थ निकाल करके फिर खंडन कर रहा है, ये छल कहलाता है। जो बात सामने वाले ने कही ही नहीं है उसका हम खंडन कैसे करेंगे? ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा शिष्टाचार है, ये अनुचित है। ऐसा करना छल में आता है और ये एक निग्रह स्थान है, ये पराजय का हेतु है। यदि बातचीत में हम ऐसा करते हैं, जल चल रहा है, निर्णायक बैठे हैं और हमने गलत अर्थ लेकर के खंडन कर दिया तो हम अपात्र हैं उस बातचीत के, निग्रह स्थान में आ गए, पराजय हो गई हमारी। ये कभी भी नहीं करना है, जानबूझ के बिल्कुल नहीं होगा। जल्प और वितंडा में अनजाने में होगा तो भी निग्रह स्थान का ही हेतु माना जाएगा, वो हार जाएगा, बातचीत समाप्त हो जाएगी। वाद में यदि कभी ऐसा होता है भूल से, तो सामने वाला कहेगा जी मेरा अर्थ ये नहीं है, ये है, उस स्पष्ट करके बता देगा, फिर बात चलने लगेगी आगे। लेकिन जानबूझ के तो इसका प्रयोग करना नहीं है वाद के अंदर। तो ये एक व्यवस्था है बातचीत की कि हमें आपस में कैसे बातचीत करनी चाहिए, सामने वाले ने जिस अर्थ में वो बात कही है उसी अर्थ को पकड़ना है, अपने ढंग से नहीं। नहीं तो सामने वाले ने कुछ कहा, अब हम सोच रहे हैं इसका खंडन कैसे करूं, तो खंडन का ये अर्थ हमें आता है कि इसका कुछ भी अर्थ ले लो और फिर उसका खंडन कर दो, उचित अनुचित की बात को हम छोड़ बैठते हैं। तो ऐसा जो भी व्यवहार है वो छल के अंतर्गत आता है। तो वचन का विघात करना सामने वाले का किस रीति से, अर्थ को बदल करके, जो अर्थ हो सकता है उस शब्द का, उस वाक्य का, वो दूसरा अर्थ लेकर के खंडन करना, ये एक बातचीत में अनुचित बात है, अनुचित प्रक्रिया है, इसलिए इसको छल कहा गया, ये निग्रह स्थान माना जाता है। भाष्य देखिए, न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहरतम। यहां जो इन्होंने छल का लक्षण किया, ये सामान्य लक्षण है छल सामान्य का, जितने भी छल हैं आगे बताए जाएंगे उन सब में घटता है ये, तो ये सामान्य लक्षण हुआ। इनके विशेष लक्षण भी बताएंगे, जितने भेद करेंगे उतने भेदों के अपने अपने लक्षण बताएंगे, वो विशेष लक्षण कहलाएंगे। ये सब छलों में घटता है लक्षण, तो ये सामान्य लक्षण हुआ। तो कह रहे हैं कि सामान्य लक्षण है छलम उदाहरण तुम न शक्यम, यहां हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते क्योंकि तो सामान्य है, कौन से छल का उदाहरण देंगे। अब जब विशेष उदाहरण जब आएंगे देंगे, वहां देंगे, जब विशेष छल आएगा विशेष लक्षण देंगे, वहीं विशेष विशेष उदाहरण दे देंगे, और आगे के जितने उदाहरण है वो सभी सामान्य छल के उदाहरण बन जाएंगे। यहां कोई उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं है और संभव भी नहीं है, इसमें कोई विशेष छल का उदाहरण बताया जाए जो कि उसके भेदों में ना आए, वो कहीं ना कहीं भेदों में तो आ ही जाएगा। विभागे तो उदाहरण नहीं, आगे जो हम विभाग करेंगे इसका वहां तो उदाहरण दिए जाएंगे, वो आगे देंगे। आगे अब कहते हैं विभागश्च, इस छल का विभाग किया जा रहा है। सूत्र बोलेंगे तत्त्रिविधम वाक्छलम सामान्य सामान्य छल, इसको यूं बोले सामान्य छलम उपचार छलम चेति। सामान्य छल, वाक्छल, सामान्य छल और उपचार छल, ये तीन प्रकार के छल बताए। तो उन्होंने कहा विभागश्च तत्त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है। तो शास्त्र की प्रवृत्ति की तीन तरह की है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ठीक है, कई जने इस उद्देश्य को उद्देश्य समझ रहे हैं, परीक्षा में भी जो आया था उद्देश्य उसको उद्देश्य समझ के किया था, और वहां इसीलिए मैंने ऐसे समानार्थक शब्द लिखे थे, वहां प्रयोजन भी था, वहां अर्थ भी था, कई शब्द ऐसे थे। ठीक है, लोक में तो एक ही माना जाता है, जिसको स्पष्ट नहीं है वो उद्देश्य को उद्देश्य समझ रहे हैं, प्रयोजन का अर्थ भी वही प्रयोजन कर रहे हैं और अर्थ का मतलब भी वही प्रयोजन कर रहे हैं, कई जने उसका भेद है या नहीं है, इसलिए ये तीन शब्द एक जैसे उसमें परीक्षा में दिए गए थे कि किसी को भेद पता है या नहीं, कहीं तो हल्का ज्ञान है कम ज्ञान है तो भ्रांति में चला जाएगा, इधर उधर कुछ उल्टा सीधा लिख देगा, और जिनको स्पष्ट है वो बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ लिखेंगे, ठीक ठीक बात लिखेंगे इनकी। तो ये उद्देश्य शब्द है, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो वो प्रयोजन वाली बात हो गई, उद्देश्य संकेत, देश संकेत करना। ये जो पिछला सूत्र था दसवां, ये कैसा सूत्र है, दसवां सूत्र वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम उद्देश्य लक्षण है, ये दसवां ये लक्षण है। छल का उद्देश्य पहले किया था, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, वहां उद्देश्य किया था सारे सबको गिनाते समय, ये एक सामान्य लक्षण कर दिया। अब जो ये था तत्त्रिविधम वाक् छलम सामान्य छलम उपचार छलम च, अब ये क्या किया जा रहा है, उद्देश्य किया जा रहा है, यहां लक्षण थोड़ा ना बताया जा रहा है। ये तीन प्रकार का होता है और तीन नाम गिना दिए, बस इसी को उद्देश्य कहते हैं। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये उद्देश्य कहलाता है, ये उद्देश्य सूत्र है तेषाम। अब ये जो तीन है इनके जो आगे सूत्र आने वाले हैं उसमें इनका लक्षण बताया जाएगा, ये लक्षण सूत्र हो जाएंगे। तो आगे जो ये पंक्ति है इसमें मोटे उसके आगे संख्या 12 लिख लीजिए, 12वां सूत्र है तेषाम। तेषाम मतलब उन इन तीन का, उनमें तो वाक् छल का सबसे पहले लक्षण कह रहे हैं, सूत्र बोलेंगे अविशेष अभिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात अर्थांतर कल्पना वाक् छलम। अविशेष अभिते अर्थे, अविशेष रूप से कहे गए अर्थ के होने पर, सामान्य रूप से कहे गए, अविशेष का मतलब है सामान्य रूप से कथन किया गया, किसी शब्द का प्रयोग किया वो किसी विशेष अर्थ में नहीं, सामान्य रूप से किया गया, ऐसे पर ऐसे होने पर वक्तुः अभिप्रायत, उस वाक्य का जो वक्ता है उसके अभिप्राय से अर्थांतर कल्पना, भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेना, ये वाक् छल कहलाता है। वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेना और फिर उसके आधार पर खंडन करना, ये वाक् छल कहलाएगा। वाक मतलब वाक्य की सामान्य रूप से जो वाक्य कहा गया है उसके भिन्न अर्थ को लेकर के। उदाहरण देखिए भाष्य में कहा नव कम्बलोयम मानव का इति प्रयोग, वाक्य क्या है नव कम्बलोयम मानव का, मानव का मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, और नव कम्बल अयम मानव का, यह बच्चा नव कम्बल, नव कम्बल कम्बल वाला, नव कम्बल वाला है, इसके पास नव कम्बल है, ठीक है। तो एक सामान्य रूप से एक बात कही गई है। अब दूसरा कहता है अत्र, आगे देखिए अत्र नव कम्बलो अस्य इति वक्तुः अभिप्राय, वक्ता का क्या अभिप्राय है, इसके पास में नवह, नवह जो ये शब्द है मतलब नवीन, नवीन के लिए भी संस्कृत में नव नवह शब्द का प्रयोग होता है, नवीन मतलब नया, उस अर्थ में नवह का अर्थ मतलब है नया, नवीन, नया नया खरीदा है, नया नया बना हुआ है, अधिक प्रयोग नहीं किया हुआ है, ये इसके पास ऐसा कंबल है, ये बच्चा कैसा है नए कंबल वाला है, जैसे हम कहते हैं नए वस्त्र वाला है, आज तो नए नए कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे ये वक्ता का अभिप्राय था। लेकिन विग्रह तो विशेषो न समासे, अब ये जो है नव कंबल इस शब्द में जब इसको तोड़ देते हैं विग्रह समास का विच्छेद कर देते हैं तब तो विशेष अर्थ पता लगता है, लेकिन अगर यूं इकट्ठा हो समास हो तो विशेष अर्थ पता नहीं लगता है। अगर नव का मतलब नौ लें, ये नौ कंबल वाला है, तब भी समास करेंगे तो नव कंबल ही बनेगा, नौ है कंबल जिसके, तब भी नव कंबल ही शब्द बनेगा समास में, और नया है कंबल जिसका, ऐसा करेंगे तब भी नव कंबल ये ही शब्द बन के आएगा। जैसे एक सामान्य उदाहरण लेते हैं जो संस्कृत का थोड़ा परिचय रखते हैं उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं, राजपुरुष क्या मतलब होता है, राजा का पुरुष, उससे संबंधित कोई पुरुष है, तो एक राजा का या अनेक राजाओं का, एक राजा का पुरुष भी समास करेंगे तो राजपुरुष बनेगा, दो राजा का पुरुष तो भी राजपुरुष, और बहुत सारे राजाओं का पुरुष तो भी राजपुरुष, समास अवस्था में तो विशेष अर्थ पता नहीं लगेगा। हाँ अलग अलग है, विग्रह है तब तो हमें पता लगेगा, क्योंकि राज्य है या राज्य हो, राज्य हम क्या बोल रहे हैं उससे पता लग जाएगा, यहां विभक्ति चली गई है इसलिए पता नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अर्थ लिया जाएगा, जो प्रसंग के अनुकूल होगा, जो वक्ता का अभिप्राय होगा, वो कहेगा कि नहीं मैंने एक राजा का पुरुष कहा था, वो कहना है कि इसका अर्थ तो दो राजा का भी होता है, बहुत राजाओं का भी होता है। उसने कहा था ये एक राजा का पुरुष है, तो बोले ये इसका तो नौकर है, इसका तो सिपाही है, उस राजा का तो सिपाही है ही नहीं, क्योंकि बहुत से राजाओं का पुरुष होना चाहिए, राज पुरुष है आप बोल रहे हो। तो ऐसे कोई जबरदस्ती खंडन करने लगे नहीं। वक्ता यदि एक राजा का पुरुष कहना चाहता है तो वही अर्थ लिया जाएगा, दो का नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही नव कम्बल के दो अर्थ हो सकते हैं, नया कम्बल है जिसका, नए कम्बल वाला और नौ कम्बल वाला। इसलिए कहा विशेषे तु विशेषो, विग्रहे तु विशेषो न समासे, तत्रायम छलवादी, ये जो छल का प्रयोग करने वाला है वो क्या करता है, वक्तो अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय से, कौन सा, अविवक्षितम अर्थम अन्यम अर्थम, ऐसा अर्थ जिसको वो कहना नहीं चाहता है, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न है, वक्ता उसको कहना नहीं चाहता है, ऐसे अर्थ को, वो कौन सा अर्थ है, नव कम्बला अस्य इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, नव कम्बला अस्य इति, नौ कम्बल हैं जिसके, इति तावत अभिहितम भवता इति, आपने ये कहा है कि इसके नौ कम्बल हैं, इति कल्पयति, ये कल्पित कर लेता है, और कल्पयित्वाच असंभवेन प्रतिषेधति, और कल्पना करके असंभवता का दोष दिखाते हुए खंडन करता है, क्या एको अस्य कम्बलः, इसका तो एक ही कम्बल है, कुतो नव कम्बलः, इसके पास नौ कम्बल कहां है। अब ये खंडन एक अर्थ के सामान्य रूप से कही गई बात के सामान्य क्या है, नव कम्बलः, ये अविशेष रूप से कथन है, सूत्र में जो कहा ना अविशेष अभिहिते अर्थ, अविशेष रूप से कहा गया, अगर विशेष रूप से कहा होता नवः कम्बलः तब तो यस्य, ये कहा होता तब तो विशेष कथन होता, तो कोई भ्रांति की बात ही नहीं थी, लेकिन सामान्य रूप से जो कथन किया है समास आदि में, और तब कोई उसका विशेष अर्थ लेकर के भिन्न अर्थ लेकर खंडन करता है, तो इसे वाक्छल कहते हैं। आगे तदिदम सामान्य शब्दे वाची छलम वाक्छलम इति, ये सामान्य शब्द में यानी वाणी में वचन में, सामान्य शब्द कौन सा हुआ, ये समस्त पद है, ये सामान्य शब्द हो गया, विशेष अर्थ को नहीं बताता है वो, इसमें जो छल का प्रयोग किया जाता है इसको वाक्छल कहते हैं, सामान्य शब्द को ही इन्होंने खोला है वाची, इसलिए वाक्छल नाम दिया गया इसको, ठीक है। अब ऐसा कोई करे तो उसको उसका खंडन कैसे करेंगे, उसने प्रयोग कर दिया, ये तो एक बहुत सामान्य उदाहरण है, लेकिन बातचीत के अंदर किसी ने दूसरा अर्थ लेकर के और खंडन कर दिया हमारा, ऐसा भी होगा, तो वहां भी कोई हमारे को समाधान करना आवश्यक है, और इसको बताना भी आवश्यक है कि आपने छल का प्रयोग किया, तो इसका क्या समाधान होता है वो आगे बता रहे, अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन या निराकरण ऐसे होगा, सामान्य शब्द से, यह की जगह द कर लीजिएगा, सामान्य शब्द से अनेकार्थत्व अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम, सामान्य शब्द के अनेक अर्थ वाला होने पर, अब नव कम्बलाय के दोनों अर्थ हो सकते हैं, उस सामने वाला अड़ जाए, छलवादी कहे नहीं ये अर्थ नहीं होता है क्या नव कम्बलाय का, देखो व्याकरण के इस सूत्र से ये अर्थ भी होता है, सिद्ध कर देगा ना वो उस अर्थ को, जिस अर्थ को वो प्रकट कर रहा है नौ कम्बल वाला, उसको सिद्ध कर देगा ना, सब सूत्र उत्र लगा करके आर्ष प्रमाण से, शब्द प्रमाण से सिद्ध करेगा ना, शब्द प्रमाण होगा ना, अब तो उद्देश्य की देखो अष्टाध्यायी के इसी सूत्र से, पाणिनि ऋषि है आर्ष है और वो प्रमाणिक है, सब स्वीकार करते हैं, उसके आधार पर वो सिद्ध कर देगा कि ये अर्थ निकलता है। अब इसका वादी खंडन कर सकता है क्या, पहले वाला नव कम्बल है का ये अर्थ नहीं निकलता ये कह सकता है क्या, नहीं कह सकता, तो यहां ये अर्थ तो निकलता है, बोले निकलता है तो आप गलत बोल रहे हो, उसके लिए कह रहे हैं कि सामान्य शब्द से अनेकार्थत्व, शब्द सामान्य है और अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम, आप जो एक ही अर्थ ले रहे हो नौ वाला अर्थ ले रहे हो उसमें कोई विशेष हेतु दीजिए, आप यही अर्थ क्यों ले रहे हो, कोई कारण तो होना चाहिए, जैसे उसने कहा कि नौ कंबल वाला ये अर्थ निकलता है तो हम कहेंगे कि नए कंबल वाला ये अर्थ भी तो निकलता है, इसका भी वो मना कर सकता है क्या, ये भी सिद्ध कर देगा पाणिनि के सूत्रों से, नए कंबल वाला दोनों ने सिद्ध कर दिया उसने, लेकिन खंडन कर दिया। अब खंडन करने वाला हमारे पर आक्रमण कर रहा है, एक तो है हम अपना समाधान करते जाएं, वो जो आक्रमण करे उससे बचाव करते जाएं, भाई बचाव करते जाएं, लेकिन इसमें दूसरे पर भी आक्षेप देना होता है, पूछना होता है उसको कि अच्छा आपने ये जो अर्थ लिया, ये नौ कंबल वाला है, इसका आधार क्या है? ठीक है, इस शब्द का ये अर्थ भी होता है, लेकिन यही अर्थ आपने क्यों लिया? नए कंबल वाला ये अर्थ आपने क्यों नहीं लिया? इसमें क्या कारण है आपके पास? आपने ये निश्चय किया कि ये नौ कंबल वाला है, आप खंडन कर रहे हो, तो कोई आधार तो होगा आपका। जब हम दूसरे से प्रमाण पूछ रहे हैं, बातचीत में ऐसा करना होता है कि आप ये जो कथन कर रहे हो इसका आधार क्या है, तो वो दूसरा क्या करता रहता है, खंडन तो किया जाता है अपना, हमारे से पूछता है कि नहीं इसका कोई प्रमाण बताओ ये क्या है, खुद का कोई प्रमाण नहीं बोलेगा, इसलिए हमें उसको बताना होता है कि अच्छा आप जो ये बोल रहे हो इसका प्रमाण तो बताइए, फिर आगे चर्चा करेंगे। वो खुद तो प्रमाण देता नहीं है, दूसरे से प्रमाण पूछता रहता है, इसलिए उसको भी पूछना होता है कि भाई अच्छा इसमें आधार क्या है आपका, दोनों अर्थ है मान लिया, आप यही अर्थ क्यों ले रहे हो? भाष्य आगे, नव कंबल इति अनेकार्थाभिधानम। नव कंबल ये जो शब्द है समस्त पद अनेक अर्थ को कहने वाला है। किस किस अर्थ को कहने वाला है? तो यहां लिखा नव कंबलो अस्य, नया है कंबल जिसका, ये एक अर्थ है। अब यहां पर कोई पंक्ति जोड़ लीजिए, छूटी हुई है इसमें, इसके बाद में फिर विपरीत अल्प विराम में लिखिए नव कंबलास्य इति, नौ कंबल हैं जिसके, इसमें जोड़ लीजिए, छूटा हुआ है, पूर्ण विराम लगा लीजिए, इसके बाद में फिर और अंश जोड़िए, एतस्मिन प्रयुक्ते, एतस्मिन प्रयुक्ते येयम कल्पना, एतस्मिन प्रयुक्ते येयम कल्पना या इयम कल्पना। अब इसके बाद विपरीत अल्प विराम में लीजिए नव कंबला अस्य इति, नव कंबला अस्य इति, यहां तक। अब आगे जो यहां भाष्य में लिखा हुआ है वो चलता रहेगा, ये अंश छूट गया यहां पर छपने से। तो फिर से देखिए पंक्ति, नव कंबल इति अनेकार्थाभिधानम, नव कंबल ये शब्द समस्त पद अनेक अर्थ को बताता है। किन अर्थों को? वो दो अर्थ बता दिए, पहला यहां लिखा हुआ यह है नव कंबल अस्य, और दूसरा हो गया नव कंबला अस्य, ये दो अर्थ वाला है। तो एतस्मिन प्रयुक्ते, इसके प्रयोग होने पर, या इयम कल्पना, जो आपने ये कल्पना की, क्या नव कंबला अस्य, दो अर्थ होते हुए भी जो ये आपने कल्पना की, इसमें एतद् भवता अभीतम तच्च न संभवती, आपने जो ये कहा ये यहां संभव ही नहीं है। एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य है, और इसमें किसी एक के कहने की कल्पना यदि आप करते हो तो विशेष आपको कहना होगा, कुछ कारण बताना होगा कि इन दो में से यही अर्थ क्यों लिया जा रहा है। आगे, यस्माद् विशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायते अयम अर्थो अनेन अभितायति, यस्मात् जिस हेतु से, जिस भी कारण से विशेषो अर्थ विशेषेषु, विशेषो अर्थ, थ के ऊपर रेफ लगा लीजिए, नहीं है तो, यस्मात् विशेषो अर्थ विशेषः अर्थ विशेषेषु, अर्थ विशेषों में जो विशेष अर्थ है जिससे विज्ञायते जाना जाता है, अयम अर्थो अनेन अभित है, ये अर्थ इसके द्वारा कहा गया है इति, वो हेतु आपको बोलना चाहिए जिससे ये पता लग सके कि इन अर्थों में से ये विशेष अर्थ यहां कहा गया है। सच विशेषो नास्ति, आपने कोई ऐसा विशेष हेतु तो दिया नहीं है। तस्मात् मिथ्या अभियोग मात्रम एतादिति, ये आपका मिथ्या अभियोग है, मिथ्या आरोप है कि नौ कंबल का अर्थ लेके आप मेरे बात का खंडन कर रहे हैं। तो प्रसंग ये है, ये सामना दिख रहा है कि इसके पास एक ही कंबल है, अब वो नया कंबल है, तो आप नौ अर्थ लेकर के खंडन क्यों कर रहे हैं? जब उसके पास एक है, कोई व्यक्ति यूं बोलेगा कि इसके नौ कंबल है? जब नव अर्थ, नया अर्थ में घट रहा है, तो बस वो स्वीकार कर लेना चाहिए हाँ ये इसी बात को कह रहा होगा, प्रसंग को देख करके। आगे, प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंधो अभिधान अभिधेय नियम नियोगः, लोक में शब्दार्थ संबंध प्रसिद्ध है, शब्द और अर्थ का संबंध प्रसिद्ध है। वो क्या है शब्दार्थ संबंध? अभिधान अभिधेय नियम का संबंध, अभिधान और अभिधेय, अभिधान कहते हैं नाम को और अभिधेय कहते हैं नामी को, वाच्य वाच्यक संबंध, ये इसका नियम संबंध वहां पर लोक में प्रसिद्ध है। अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेय इति समानः सामान्य शब्दस्य विशेषो विशिष्ट शब्दस्य। इस अभिधान का यह अर्थ है, इस नाम का ये अर्थ है, इस वाचक का ये वाच्य है, ये समानः समान शब्दस्य, सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है और विशेषो विशिष्ट शब्द से विशिष्ट शब्द का विशेष ही अर्थ लिया जाता है। आगे प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दाः अर्थे प्रयुज्यन्ते न अप्रयुक्त पूर्वाः। और ये जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये प्रयुक्त पूर्व होते हैं, पहले कभी न कभी प्रयोग किया गया होता है इनका लोक में, उसका हम दोबारा प्रयोग करते हैं। तो प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दाः अर्थे प्रयुज्यन्ते, उसी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, न अप्रयुक्त पूर्वाः, नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ, प्रयोग किस लिए करते हैं शब्दों का, अर्थ को बताने के लिए, तात्पर्य समझाने के लिए। अर्थ प्रत्ययाच्च व्यवहार इति, और शब्द से जब अर्थ का ज्ञान होता है उससे हमारा व्यवहार चलता है। तत्रेवम अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे, अर्थ के ज्ञान के उद्देश्य से शब्द का प्रयोग होने से पर, क्योंकि शब्द का प्रयोग अर्थ के ज्ञान के लिए ही होता है, वही प्रयोजन होता है। सामर्थ्यात सामान्य शब्द से प्रयोग नियम, तो ऐसे में जो सामान्य शब्द होते हैं जिनके दो अर्थ हो सकते हैं वहां पर सामर्थ्य से उसके प्रयोग का नियम होता है कि इस यहां ये संभव है, यहां ऐसा हो सकता है, उसके अनुसार हम निर्धारित कर लेते हैं। कैसे, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। और अजाम ग्रामम नय, अजा को बकरी को गांव ले जाओ। अब ये जो अजा शब्द प्रयोग किया गया ये सामान्य शब्द है, विशेष शब्द नहीं है। अजा मतलब कौन सी अजा, कौन सी बकरी, अजा शब्द से तो संसार की सारी बकरियों का ग्रहण होगा, कोई भी नहीं छूटेगी। अब जब ये कहा जा रहा है अजाम ग्रामम नया, तो कौन सी बकरी लेगा वो, यहां तो विशेष कहा नहीं गया है, सामान्य। अच्छा ग्रामम नया, ग्रामम कौन सा गांव, जितने भी गांव हैं उन सबको गांव नाम से कहते ही है, कह ही सकते हैं, तो कौन से गांव में, ये कैसे निर्धारण होगा। ये दोनों सामान्य शब्द हैं, अजा और ग्राम सामान्य शब्द हैं, जातिवाची शब्द हैं। अब इसको हमें किसी व्यक्ति में घटाना है, विशेष अर्थ प्रयोग करना है, तो जिसके साथ उसका संबंध होता है, सामर्थ्य होता है, वही वहां पर गृहित होता है। वाक्य से तो पता नहीं लगेगा, प्रसंग है, जो बकरी वहां पर है या जो हमारी बकरी है जो हमारे गांव ले जानी है, बेचने के लिए ले जानी है, तो जहां हाट लगा हुआ है वहां ले जानी है, उस प्रसंग से बकरी का निर्धारण होगा, गांव का निर्धारण होगा, विशेष अर्थ, मनमाना नहीं। अगर कोई कहता है कि हमारी बकरी, तो उसका हेतु है, क्योंकि हम अपनी बकरी को ही तो लेके जाएंगे, दूसरे को क्यों लेके जाएंगे, अपने घर ही तो अपने गांव ही तो लेके जाएंगे, दूसरे गांव क्यों लेके जाएंगे, इस प्रसंग से विशेष अर्थ आता है। तो अजाम ग्रामम नया, इसी तरह का दूसरा उदाहरण दिया, सर्पिर आ रहा, घृत को लेके आओ, सर्पी घृत को बोलते हैं, कौन सा घी, कौन सा घी, गाय का तो कहा नहीं यहां पर, अपने घर का या दुनिया भर का, विश्व का कौन सा घी, सर्पिर आ रहा। आगे कहा ब्राह्मणम भोजया, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, कौन से ब्राह्मण को, जो सामने है, जो हमारे गांव में है, या जो आया हुआ है हमारे घर में, जिस प्रसंग में जो होगा वो लिया जाएगा। है सामान्य शब्द, ब्राह्मण भी सामान्य शब्द है, सर्पिर भी सामान्य शब्द है। तो सामान्य शब्द संतो अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, ये सामान्य शब्द होते हुए भी, जातिवाची होते हुए सभी व्यक्तियों में घट सकते हैं, तो भी अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, इन शब्दों का जो अर्थ है उसके किसी अवयव में, एक व्यक्ति में ही घटते हैं। ये विशेष ब्राह्मण ही लिया जाएगा वहां जो प्रसंग में घटेगा, विशेष घृत ही लिया जाएगा जो हमारा है, हमारे से संबंधित है, वो ही लिया जाएगा। आगे सामर्थ्यात यत्र अर्थ क्रिया देशना संभवती तत्र प्रवर्तन्ते न अर्थ सामान्य, सामर्थ्य से संबद्ध होने के कारण ही यत्र अर्थ क्रिया देशना, जहां उस अर्थ की क्रिया से संबंधित आदेश निर्देश संभव होता है, तत्र प्रवर्तन्ते वहीं वो घटते हैं, लागू होते हैं, न अर्थ सामान्य हर कहीं नहीं लगते, क्रिया देशना असंभवात, क्योंकि वहां वो क्रिया ही नहीं हो सकती। अजाम ग्रामम नया, अब दूसरे गांव की या कोई दूसरे देश की बकरी है उसको अब कहां से लेके जाएगा, यहां बैठा है वो, तो वहां वाली बकरी को कैसे ले जाएगा, वो घटता ही नहीं है, इसलिए वो अर्थ नहीं लिया जाएगा। एवं, अब ये तो सिद्धांत बता दिया, अब इसमें समाधान कर रहे हैं। एवं अयम सामान्य शब्दो नवकम्बला इति, ये नवकम्बला शब्द सामान्य है, अनेक अर्थ इसके निकल सकते हैं। यो अर्थ संभवती, जो अर्थ वहां पर संभव है, नवह कम्बलो अस्य इति, इसकी ये नया कम्बल है जिसका, तत्र प्रवर्तते वहीं पर ही ये घटता है, वही अर्थ लिया जाएगा। यस्तु न संभवती नव कम्बला अस्य इति तत्र न प्रवर्तते, और नौ कम्बल है जिसके ये अर्थ यहां घट ही नहीं रहा है तो ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। यो अयम अनुपपद्यमानार्थ कल्पनया पर वाक्योपलंब तेना कल्पते इति, तो जो यह अनुपपद्यमान यानी असिद्ध अर्थ की कल्पना है, जो अर्थ आप निकाल रहे हो वो शब्द का होते हुए भी यहां घट ही नहीं रहा है, ऐसे अर्थ को लेकर के दूसरे के वाक्य का खंडन करना ये उचित नहीं है, संगत नहीं है। ठीक है, ये हुआ वाक्शब्द। बातचीत में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है, कोई भी वाक्य बोल दिया फिर बाद में वाक्य को पकड़ेगा उसके आधार पे हम खंडन करने लगते हैं। कई बार हम गलत अर्थ समझ ही लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि दूसरा कुछ और कहना चाह रहा है, हम गलत अर्थ ले लेते हैं इसलिए खंडन करते हैं, और कई बार जानबूझ करके भी खंडन करते हैं। जब प्रतिपक्ष को ये करना हो, इसका खंडन करना है व्यक्ति का, तो उसने जो वक्तव्य दिया है उसके ऐसे अंशों को चुनेंगे, ऐसे टुकड़ों को चुनेंगे जहां से खंडन होता है, क्योंकि खंडन करना ही प्रयोजन है, उसको पराजित करना ही प्रयोजन है, तो कुछ का कुछ अर्थ लेके तोड़ मरोड़ के किया जाएगा, ये सारा छल के अंतर्गत आएगा। ते न कल्पते, ते मतलब तेरे पक्ष में, इसको ते को हटा भी दीजिए, ये पाठ भेद है। पर वाक्योपलंभो न कल्पते इति, पर वाक्य का खंडन, त्वया कह लीजिए, आपके द्वारा जो किया गया है वो संभव नहीं है। हाँ आचार्य, जो छल होता है वो सिर्फ कथाओं में होता है या फिर किसी ने कोई बात लिख दी, जैसे वेदों में कई ऋचाएं लिखी हैं तो व्यक्ति बाद में उसका कुछ और अर्थ निकालते रहते हैं। सब जगह हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है, और वाद की, वाद के संदर्भ में कहा जा रहा है, कथा के संदर्भ में वाद जल्प वितंडा में भी ऐसा हो सकता है, तो वहां हमें उसको रोकना पड़ता है, बताना होता है कि छल का प्रयोग हुआ। अन्य समय भी हो सकता है, हम अकेले जब हम किसी शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो वक्ता जन का अभिप्राय कुछ है और हमने उसको कुछ ले लिया तो भी उसको दोष माना जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको पीछा बताऊं, ये पृष्ठ 112 निकालिए, जो कालातीत हमने देखा था उसका निदर्शन। नित्य है शब्द संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत्, तो शब्द नित्य है, संयोग से व्यंग्य होने के कारण से रूप के समान, तो रूप के समान, तो इसमें उदाहरण किसका देंगे, घट का, घट का दिया ना इन्होंने, तो इनकी दृष्टि में घट कैसा है, घट नित्य होना चाहिए या अनित्य होना चाहिए, नहीं इनकी दृष्टि में ये कह रहे हैं नित्य है शब्द संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत्, रूप के समान। अब रूप के समान कैसे, तो वो प्रदीप घट संयोग को बताएगा ना, तो जैसे संयोग से व्यंग्य होने से शब्द नित्य है, ऐसे ही प्रकाश से व्यंग्य होने के कारण, प्रकट होने के कारण घट भी नित्य है, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये घट को नित्य मानते हैं जबकि इनको पता है कि घट उत्पत्ति वाला है, लेकिन फिर भी नित्य मानते हैं। न्याय दर्शनकार उस समय इनको ये पता ही नहीं था कि जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, उत्पन्न होते हुए को भी नित्य मानते हैं, ये सिद्ध हो रहा है ना पंक्तियों से, ले सकते हैं ना, खंडन कर सकते हैं ना। अब तक भले ही कितनी बार भी कहा हो कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, कितनी बार भी कहो, लेकिन इस पंक्ति को उठा करके ये प्रयोग कर सकता है, ये तो भाष्यकार का खंडन कर सकता है ना, ये न्याय दर्शन का ही खंडन हुआ, वो भी भाष्य में न्याय दर्शन के अंतर्गत ही आ रहा है, ऐसा खंडन ठीक है ना, पंक्तियां कह रही है या नहीं, नित्य शब्द लिखा है नहीं लिखा है, अब उत्तर दीजिए आप, क्या उत्तर देंगे, वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है, तो क्यों नहीं है, वक्ता का अभिप्राय क्या है? वो ये बताना चाहता है कि जैसे प्रकाश के संयोग से है, जैसे प्रकाश के निमित्त से व्यक्ति हो रही है, घटिक घट की व्यक्ति हो रही है। वो ये बताना चाह रहा है कि जिस समय प्रकट हुआ था ये उससे पहले भी था, बस ये अनादिकाल से था ये नहीं बताना चाह रहे, अभिव्यक्ति से पहले भी था बस इतना, और अभिव्यक्ति के बाद में भी, दीपक के समाप्त होने के बाद भी रहेगा, केवल इतना बताना चाह रहे हैं। नित्यता का यहां यही अर्थ है। और अगर कोई शब्दों को पकड़ लेगा जो खंडन पे उतरा हुआ है कि नहीं मेरे को तो खंडन ही करना है, वो ऐसे करेगा तो हम कहेंगे ये वक्ता का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह अनेक जगह ये कहते हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। अब इनके अभिप्राय को जब हम अंत साक्ष्य से जान रहे हैं ये कह रहे हैं, तो यहां ये अर्थ हम कैसे ले सकते हैं? और वैसे भी अन्य साक्ष्य ना भी मिले तो भी सब पता है कि भाई ये घट तो उत्पन्न होता ही है, इस बात को ये नहीं जानते थे क्या? नष्ट होते हुए दिखता है, प्रत्यक्ष है। अब ये ऐसी मूर्खतापूर्ण कथन कैसे करेंगे कि ये नित्य है? तो नित्य शब्द का जो अर्थ सामान्यतया लिया जाता है वो अर्थ होते हुए भी यहां हम नहीं ले सकते, क्योंकि वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है। अगर इस तरह से खंडन करते हैं तो ये अशिष्ट है, अशिष्ट ढंग से खंडन है। वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय लेकर के खंडन माना जाएगा, ठीक है? ऐसा बहुत जगह हो सकता है। आगे कर लें थोड़ा। अगला सूत्र सामान्य छल सूत्र बोलेंगे, संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभवतो अर्थस्य, जो संभव है ऐसी बात का, उसका अति सामान्य योग कर लेना, बहुत उसको विस्तार दे देना, वो चीज वहां संभव है लेकिन उसको और अधिक सामान्य कर देना, औरों में भी घटाने लग जाना। असंभूत अर्थ कल्पना, असंभव अर्थ की कल्पना करने लगा कि आपने गलत कहा है ये, इसको सामान्य छल कहते हैं। किसी बात को सामान्य करके कथन कर देना, सामान्य करके कथन करके खंडन करना, इसको सामान्य छल कहते हैं। कैसे है वो उदाहरण से पता लगेगा। तो एक व्यक्ति बोला अहो खल असौ ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्ना, देखने का ओहो आश्चर्यचकित कह रहा है, देखो ये ब्राह्मण है जो विद्या आचरण दोनों से संयुक्त है, देखो इसमें विद्या भी है कितनी और आचरण भी है इसका अच्छा, तो अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है, देखो कितना अच्छा है, प्रसन्नता से बोल रहा है। ये तो एक बात हो गई, ये पृष्ठभूमि है, ये मुख्य वाक्य नहीं है, ये पृष्ठभूमि हो गई। एक ने ऐसा कहा, ऐसा करने पर कश्चिदाह दूसरा बोलता है संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति थी, हाँ ब्राह्मण में विद्या और आचरण संपत्त दोनों का मिलना हो सकता है। अब ये खंडन नहीं कर रहा है, ध्यान देना, ये समर्थन नहीं कर रहा है, हाँ ये ब्राह्मण है इसमें विद्या और आचरण दोनों संपन्न हो सकते हैं, जो ब्राह्मण नहीं है उसमें एक चीज का अभाव मिलेगा। तो ब्राह्मण में, ब्राह्मण ही ऐसा है होता है जिसमें विद्या और आचरण दोनों हो सकते हैं, ठीक है? स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है कि धार्मिक तो सब बन सकते हैं लेकिन विद्वान सब नहीं बन सकते। तो जो विद्या से भी युक्त है और आचरण से भी युक्त है, हाँ ब्राह्मण में यह संभव है। अब ये दूसरे ने कहा, ये दूसरे ने पहले का खंडन नहीं किया है, उसके समर्थन में बात कह रहा है। देखो भारत में ऋषि पैदा हुए, हाँ भारत में भी ऋषि हो सकते हैं, अभी खंडन नहीं कर रहे हैं, इस वाक्य को गलत अर्थ में भी ले सकते हैं भिन्न अभिप्राय से, हाँ ठीक है होते हैं, भारत में हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये भारत का ही तो है। कोई कहे कि देखो इसने, इसके इतने अंक आए परीक्षा में, राज्य में प्रथम अंक, प्रथम स्थान प्राप्त किया, बोले हाँ जो पढ़ता है उसी में ये संभव है। एक तो ये तो प्रशंसा में कहा जाए, हाँ ठीक है जो अधिक पढ़ा है इसलिए आ गए इसके, ठीक है ये कौन सी आश्चर्य की बात है, खूब पढ़ा है तो आ गए, मैं तो पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं आए मेरे ये अलग अर्थ में है लेकिन यहाँ समर्थन में है। तो अब इसके ऊपर तीसरा व्यक्ति कहता है जिसको कि यहां पर सामान्य छल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो क्या कहते हैं, अस्य वचनस्य विघातो, इस वचन का कोई खंडन कर रहा है दूसरे वाले वाक्य का। कैसे, अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ के भेद को सिद्ध करके। ये छल का सामान्य लक्षण है अर्थ विकल्पोपपत्या। कैसे उसको खोल रहे हैं, इसको और आगे खोल रहे हैं, संभूतार्थ कल्पनाया क्रियते, पूर्ण विराम, संभूत अर्थ की नहीं असंभूत अर्थ की, ठीक है, विकल्पोपपत्या असंभूत अर्थ कल्पनाया, ऐसे अर्थ जो कि संभव नहीं है उसके आधार पर खंडन करना, ये सामान्य छल कहलाएगा। क्या कर रहा है वो, अब खंडन करने वाले का वाक्य आ रहा है, यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत संभवती, आप यूं कह रहे हो कि ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण में विद्याचरण संपत हो सकती है। बोले यदि ब्राह्मण में विद्याचरण संपत हो सकता है आप कह रहे हो तो व्रात्य भी संभवित, जो व्रात्य है यानी जन्मना ब्राह्मण है या अयोग्य है, ब्राह्मण नामधारी है, फिर तो उसमें भी विद्याचरण संपत होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था, ब्राह्मण में विद्याचरण संपत संभव है। तो बोले यदि ब्राह्मण में विद्याचरण संभव है तो ये भी तो ब्राह्मण है, इसमें तो विद्याचरण संपत नहीं है। व्रात्य कहते हैं थोड़ा निकृष्ट ब्राह्मण जो होता है जिसमें विद्या पूरी नहीं होती है या आचरण पूरा नहीं होता है, उस ब्राह्मण को कहेंगे। तो ये कह के खंडन कर रहा है वो। मान लीजिए गुरुकुल का कोई ब्रह्मचारी संस्कृत में बहुत अच्छा भाषण दे रहा है, वो बहुत अच्छा भाषण दिया इसने, कितनी शुद्धता से ललित्य साहित्य पूर्वक प्रवचन दिया। हाँ ये बात गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में संभव है, ठीक है ना, यानी जो गुरुकुल से भिन्न है उसमें ये संभव नहीं है। आजकल के युग की दृष्टि से देखें जो संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ते हैं उसमें संभव है। अब वो खंड, ये दूसरा वाक्य हुआ, ये समर्थन में बोल रहे हैं हाँ गुरुकुल वाले में हो सकती है। अब तीसरा जो खंडन करने वाला है कौन है, यदि गुरुकुल के ब्रह्मचारी ऐसा बोल सकते हैं तो ये भी तो गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, ये तो नहीं बोल सकता, ऐसा खंडन करें, गलत खंडन है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था उसने ये नहीं कहा था कि जो जो ब्राह्मण होता है उस उसमें विद्याचरण संपत होती है, ये व्याप्ति नहीं थी उसकी, ध्यान दो वहां पर, जो जो ब्राह्मण होता है वो विद्याचरण संपत होता है, ऐसा नहीं कहा था। पहले ने कहा कि देखो ब्राह्मण विद्याचरण संपत है, तो ने कहा ब्राह्मण में विद्याचरण संपत संभव है, विद्याचरण संपत है ये ब्राह्मण में संभव है, वो ये व्याप्ति नहीं कह रहा था कि जो जो ब्राह्मण होता है उसमें विद्याचरण संपत होता है, ये उसने कहा ही नहीं था। ब्राह्मणों में कोई हो सकते हैं जो विद्याचरण से संपन्न हो सकते हैं उनमें से, लेकिन वो सब हो ये नहीं। अब इसने सब में घटा लिया, सामान्य कर लिया कि जो जो ब्राह्मण होता है वो विद्याचरण संपन्न होता है, जो जो पतंजलि योगपीठ में रहता है वो आसनों को वैसे ही कर सकता है जैसे कि प्रतियोगिता में यहां से जो जीत करके आते हैं बहुत अच्छे आसन किए, बोले हाँ ये पतंजलि पीठ से आए, हो सकता है वहां पर, वहां है ऐसा माहौल। बोले अगर वहां हो सकता है तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है आसन। तभी इसने सामान्य योग करके खंडन किया, ये भी छल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वक्ता का ये अभिप्राय नहीं था कि पतंजलि पीठ का हर विद्यार्थी या इस गुरुकुल का हर विद्यार्थी ऐसे भाषण दे सकता है संस्कृत में या ऐसे अच्छे आसन कर, ये वक्ता का अभिप्राय नहीं था, लेकिन उसको भी लेकर के खंडन करना ये भी एक छल है। तो इसको अनुच्छेद को पूरा करते हैं कि व्रात्य में भी अगर ऐसा होना चाहिए, व्रात्योपि ब्राह्मणा, व्रात्य भी एक ब्राह्मण है, सोपि अस्तु विद्याचरण संपन्न, फिर उसको भी विद्याचरण से युक्त होना चाहिए। तो यद, यहां अल्प विराम लगा लीजिए, विद्याचरण संपन्न अल्प विराम, यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्यति च तत् अति सामान्यम, जो विवक्षित अर्थ को प्राप्त भी करता है और उसका अतिक्रमण भी करता है। ये जो विद्याचरण से संपन्न ब्राह्मण था वो उस अर्थ को प्राप्त भी कर रहा है, ब्राह्मण भी है वो, लेकिन दूसरे ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता नहीं भी देखी जा रही है, न्यूनता है, तो कहीं प्राप्त भी होता है कहीं नहीं भी प्राप्त होता है, ये अति सामान्य है। तो अति सामान्य का प्रयोग करके खंडन करना ये सामान्य छल कहलाएगा। यथा ब्राह्मणत्व विद्याचरण संपदम क्वचित आपनोति क्वचित अत्यति। ब्राह्मणत्व और विद्याचरण संपन्न ये कहीं तो होता है और कहीं नहीं भी होता है, यानी हर ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता नहीं होती है। तो सामान्य निमित्तम छलम सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलमिति। सामान्य के निमित्त से सामान्य बना करके हर व्यक्ति में घटाने लगना है, इसको करके जो छल का प्रयोग किया जाता है उसको सामान्य छल कहते हैं। इसका उत्तर आप लोग भी विचार कीजिएगा, इसका क्या उत्तर दें, और ये इसका उत्तर आगे देंगे। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।